Εσύ είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Εσύ είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Γεμίσαμε με δάφτους. Κομμουνιστές δηλαδή. Αυτή είναι βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ που ακούσαμε, η κυρία Θεανό Φωτίου. Ερωτήθη χτες από τον Τάκη Χατζή σε εκπομπή του Sky αν είναι κομμουνίστρια. Και εκείνη απάντησε βεβαίως. Κάτι είχαμε υποψιαστεί ότι έρχονται οι κομμουνιστές, αλλά να το ακούσει έτσι ομά σε ώρα μεγάλης τηλεθέασης, χωρίς προειδοποιήσεις πάνω δεξιά ή κάτω αριστερά στην οθόνη, είναι ένα σοκ. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Εσείς φαίνεται να συμφωνείτε με τον κύριο Λαφαζάνη. Ο κύριος Λαφαζάνης μου δήλωσε εμένα εύθραστος πριν από αρκετό διάστημα, πριν από τις εκλογές, ότι ναι, εγώ είμαι κομμουνιστής. Εσείς είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Ίσως δεν ξέρετε το παρελθόν. Όχι, κυρία Φωτίου, δεν ξέρω. Είμαι δεν έχω φακέλο, κυρία Φωτίου. Δεν κάνει ανανεωτική αριστερά. Βεβαίω, κύριε. Κάνει την ανανεωτική διότι αν είναι κομμουνιστέ. Εάν είναι κομμουνιστέ, είμαι κι εγώ. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας. Χριστός. Εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Χριστός. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Καλύτερα, εδώ που έχουμε έρθει, καλύτερα μην τα ακούσουμε κι αυτό. Να αναλύει ο Τσίπρας πόσο κομμουνιστής είναι. Μας φτάνει η Θεανό Φωτίου και γενικότερα όλοι οι υπόλοιποι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται και ταρακουνούν και τρομάζουν. Ταρακουνούν για την ακρίβεια. Το Λεωνίδα Γεωργιάδη, ο οποίος φοβάται τους κομμουνιστές. Με το δίκιο του. Εκτός από κομμουνιστές, έχουμε και σοσιαλιστές. Μάλλον κομμουνιστές που θέλουν να φέρουν σοσιαλισμό. Είναι ένα μπέρδεμα όλο αυτό, αλλά δεν έχει σημασία εδώ που έχουμε έρθει. Δεν αξίζει να τα ξεχωρίσουμε. Άλλη μια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Από το βήμα της Βουλής μας είχε διαβεβαίωση η κυρία Χαραλαμπίδου, βουλευτήνα της Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε κομμουνιστής. Μια μορδοκανάδα, μια φόδα. Τι θέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό. Θέλει σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Ωραία είναι όλα αυτά. Να ξέρουμε και τι θέλουμε. Ρωτάει ο Γιονάκης και δόθηκε απάντηση. Κυρία Χαραλαμπίδου είναι αυτή που θέλει τον σοσιαλισμό, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Η κυρία Φωτίου είναι αυτή που δηλώνει κομμουνίστρια βεβαίως όταν την ρωτήσαν. Και ο Τσίπρας είναι αυτός που μας αναλύει ακριβώς και γίνεται πολύ συγκεκριμένος χωρίς να θέλει να γίνει συγκεκριμένος. Μοντάζεταν το τελευταίο για το αν είναι κομμουνιστής. Φεύγουμε από όλα αυτά αφού έχει τεθεί ατζέντα και πάμε σε κάτι που είναι ζητούμενο. Έχει να κάνει με την αστική δημοκρατία, εδώ ο καπιταλισμός, και με την δικαιοσύνη. Ένα αίτημα που εκφράζει όλους τους Έλληνες, θέτει ο Γιάννης Πρετεντέρης. Εγώ νομίζω ότι αυτές όλες οι αποφάσεις αντιφάσκουν μεταξύ τους. Και πρέπει κάποια στιγμή να ενοποιηθεί η άποψη των δικαστηρίων για όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορείτε να βγάζουμε άλλη απόφαση αν έχουμε απέναντι μας δικαστή, άλλη απόφαση αν έχουμε μέσα αξιωματικό και άλλη απόφαση αν έχουμε καθαρίστρια. Πρέπει κάποια στιγμή τα δικαστήρια να ενοποιήσουν τη γλώσσα τους και να μας πούνε επιτέλους τι θέλουν. Η χώρα θα διαλύσει. Προτιμώ να πάνε στα διάλογα και Σαμαράς και όλοι τους, παρά να διαλύσει η χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή τα δικαστήρια να ενοποιήσουν τη γλώσσα τους και να μας πούνε επιτέλους τι θέλουν. Μα δεν θα είναι δικαστήρια τότε, αν ενοποιήσουν τη γλώσσα τους. Δεν μπορεί να βγάζει ίδια απόφαση ο δικαστής για το δικαστή, όπως χτες προχθές, ο δικαστής για τον εφοπλιστή, ο δικαστής για το βιομήχανο, ο δικαστής για την καθαρίστρια. Είναι αίτημα του Γιάννη Πρετεντέρ να έχουν ενιαίο ύφος, ενιαία γλώσσα. Ίδιες αποφάσεις για όλους. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δεν θα ήταν δικαιοσύνη, έτσι όπως τη γνωρίζουμε. Θα ήταν κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως το αίτημα παραμένει και έρχεται ως απάντηση η τοποθέτηση της Ιωάννας Μάνδρου που περιγράφει τι ακριβώς κάνει και μια σύγκριση σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη και με άλλες δικαιοσύνες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, άλλων χωρών και απαντάει, χωρίς να το ξέρει βεβαίως, το Γιάννη Πρετεντέρη. Η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να σπώσει ότι τα περισσότερα μέτρα τα έχει κρίνει συνταγματικά. Είναι λίγες οι αποφάσεις που αποτελούν εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν για αυτά που είναι έκρεμοι. Στην Πορτογαλία όμως πρόσφατα, εκεί υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο, η κυβέρνηση, η πορτογαλική, δέχθηκε πολύ ισχυρό ράπισμα και αναγκάστηκε να βρει ισοδύναμα μέτρα για να καλύψει αυτή τη δημοσιονομική δαπάνη, καθώς κρίθηκαν και περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις ως αντισυνταγματικά. Για να μην αναφερθώ στο παράδειγμα της Ρουμανίας που είχε κριθεί όλο το μνημόνιο, είναι συνηθισμένα πράγματα αυτά. Όντως στη Ρουμανία έγινε αυτό που έγινε, στην Πορτογαλία έγινε αυτό που έγινε, τα δικαστήρια ακύρωσαν αποφάσεις. Εδώ δεν έχει συμβεί αυτό, μόνο με τους δικαστικούς, αυτό που αφορά στους δικαστικούς. Κατά τα άλλα, στο 90% των περιπτώσεων η δικαιοσύνη κάνει αυτό ακριβώς που η κυβέρνηση θέλει. Όχι ότι αλλάζει κάτι στη Ρουμανία ή στην Πορτογαλία. Βρίσκουν ισοδύναμα, τα οποία ισοδύναμα ίσως είναι και χειρότερα. Όμως τουλάχιστον εκεί υψώνουν το ανάστημα. Δεν είναι και λίγο. Εδώ που έχουμε έρθει, θα μείνουμε όμως στον κομμουνισμό, διότι ο Κικίλιας, ως νέος υπουργός δημοσίας τάξης, προστασίας του πολίτη και άλλα ανέκδοτα, μιλάει για το Υπουργείο. Αυτό το Υπουργείο δεν ανήκει ούτε σε εμένα, ούτε στην κυβέρνηση. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Η χώρα θα διαλύσει. Προτιμώ να πάνε στα διάλογα. Και Σαμαράς και όλοι τους. Παρά να διαλύσει η χώρα. Αυτό το Υπουργείο δεν ανήκει ούτε σε εμένα, ούτε στην κυβέρνηση. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Πάρε ελληνική Ελένα, έχεις πάρει και Υπουργείο, πάρε και τα αντικείμενα μέσα του Υπουργείου, τους ανθρώπους του Υπουργείου, οι οποίοι με τον ελληνικό λαό γίνονται ένα. Πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μαζί με τον ελληνικό λαό, πόσες φορές έχουν σφιχτεί, σφιχταγκαλιαστεί και γενικότερα άλλα ωραία που έχουν κάνει στο κέντρο της Αθήνας συνήθως, στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος. Λέει και κάτι άλλο ο Βασίλης Κικίλιας ως νέος υπουργός δημοσίας τάξης. Δεν καταλάβαμε τι ακριβώς θέλει να πει, αλλά όμως αξίζει να το μοιραστούμε. Όμως θα ήθελα να ζητήσω από τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, αν υπάρχει κάτι να ενημερώσει, να προσέχουμε τις φωτιές μας. Να προσέχουμε τις φωτιές μας, να προσέχουμε τα νησιά μας, να προσέχουμε τον πλούτο μας. Αυτή είναι η χώρα μας, είναι πολύ όμορφη και οφείλουμε όλοι μαζί να την προστατεύσουμε. Να προσέχουμε τις φωτιές μας. Να προσέχουμε τις φωτιές μας. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Εγώ δεν το κατάλαβα, αλλά για να λέει ο αυτιά σαφής, πάει να πει ότι κάτι σημαντικό έχει πει ο άλλος. Και δεν χρειάζεται η δική μας κατανόηση. Να προσέχουμε λοιπόν τις φωτιές μας, τα μπάρμπεκιου εννοεί. Γενικότερα, όταν ανάψει φωτιά σε ένα δάσος, να την προσέχουμε μετά, να προσέχουμε από πριν, όταν καίμε, πώς είναι αυτοί που καίνε. Γενικότερα, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει φωτιά. Βρισκόμαστε σε ένα κτίριο το οποίο έχει πάρει φωτιά και μας λένε ότι η λύση είναι να πάμε από το κλιμακοστάσιο. Προφανώς, άμα καεί το κτίριο, θα τρέξουμε στο κλιμακοστάσιο να σωθούμε. Εμείς όμως θέλουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Γι' αυτό η επιλογή μας δεν είναι το κλιμακοστάσιο, αλλά η πυρόσβεση. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Τιμή μας και καμάρι μας που δεν είμαστε αρχηγικό μαγαζί και είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Αυτό είναι ο Παπαδημούλης. Ο τελευταίος, ο προηγούμενος ήταν ο Τσίπρας που προτιμάει το κλιμακοστάσιο, μάλλον την πυρόσβεση και όχι να κατέβει από το κλιμακοστάσιο. Κάτι θα είχε δει. Σε κάποια συνιστόσα θα απαντούσε που έθεσε ως θέμα τη φωτιά και πώς σβήνουμε τη φωτιά. Έπρεπε να πάρθει μια απόφαση και εδώ ακούσαμε την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η απόφαση. Επειδή παίζει πολύ η φωτιά, το είπε και ο αρμόδιος υπουργός, να προσέχουμε τις φωτιές μας. Υπήρχαν και υπάρχουν κάποιες φωτιές που δεν τις έχουμε προσέξει. Όταν είδα τη Νέα Δημοκρατία να φουντώνει, τρελάθηκα. Έβαλα τη συγκυβέρνηση να κάψω τα ξερά χόρτα στο χωράφι μου. Ούτε που το σκέφτηκα ότι θα πιάσει αέρας. Τι να σας πω, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Η Νέα Δημοκρατία είναι απρόβλεπτη. Γι' αυτό ας πάρουμε όλοι τα μέτρα μας. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασόκ μπορεί να φέρει την καταστροφή. Τόσο απλά, τόσο ωραία, ο καημένος ο Γεράκος δεν κατάλαβε τίποτα, ήρθε η καταστροφή και από ό,τι φαίνεται έρχεται και ξανάρχεται η καταστροφή. Τι χρειάζεται όταν έχουμε τη φωτιά? Νερό είναι μια απάντηση, όχι βέβαια πάντα, εξαρτάται τις συνθήκες, τι ακριβώς καίγεται, που φυσάει ο αέρας, αλλά σε γενικές περιπτώσεις χρειάζεται το νερό. Στίβεν! Στίβεν! Μάθημα ξέρεις! Νέκρα και κασίδα! Μάθημα λέω, ξέρεις! Ναι, σε όλα. Ξέρεις, ξέρεις. Λέγε. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Παρακάτω. Της ανθρώπινης ύπαρξης. Μετάφραση μέσα στο μάτι. Έτσι λέτε μάθημα κάθε μέρα. Λέγε τώρα χωρίς μετάφραση. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό. Παρακάτω. Και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Τα 3/4 λοιπόν της ανθρώπινης ύπαρξης, τα 3/4 της ζωής βασίζονται στο νερό. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Τα 3/4 λοιπόν της ανθρώπινης ύπαρξης, τα 3/4 της ζωής βασίζονται στο νερό. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ορίστε, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καθαρές θέσεις. 75% του πλανήτη είναι νερό και 75% πόσο είπε 70% του ανθρωπίνου σώματος είναι νερό. Δεν το αμφισβητεί ούτε ο Λαφαζάνης. Κάπου τόσο νομίζουν και οι πλειοψηφίες του ΣΥΡΙΖΑ, γύρω στο 70%. Σαν το νερό στον ανθρώπινο οργανισμό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και σας θυμίζουμε σήμερα είναι άλλος ένας αγώνας. Καθοριστικός κι αυτός, μια εθνική μάχη κάτω εκεί στη Βραζιλία με την ακτή Elephantos του, η οποία μπαίνει πολύ βαρβάτα γιατί τους έχουν διπλασιάσει το μπόνους που θα πάρουν, είπαν εκεί οι ηγεσίες οι αντίστοιχες. Έχουν και ένα θέμα με τον νεκρό αδερφό. Το τραγούδι του νεκρού αδερφού θα παιχτεί σήμερα το βράδυ. Των αδερφών του Ρε έχουν ορκιστεί όλη η ομάδα, ηθικοί λόγοι να αφιερώσουν την νίκη στο νεκρό και. Δεν ξέρω αν τα έχετε παρακολουθήσει. Πολύ δύσκολο όλα αυτά γιατί. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολα, αλλά έχουμε εμείς εδώ τη θετική άβρα και ενέργεια. Αυτό ήταν πρόλογος αυτό που ακολουθεί. Τη θετική άβρα και ενέργεια, και άλλωστε έχουμε αποδείξει οι Έλληνες ότι όπως γράφει και το Πούλμαν, παίζουμε μπάλα ή πολεμάμε σαν ήρωες. Κάτι που είχε πει και ο Τσόρτσιλ σε άλλες άσχετες συνθήκες. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε τον Σαμαρά, όχι τον παίχτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος από εδώ θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα της νίκης, με ερωτηματικό. Είμαστε όλοι ένα. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας. Ένα μεταξύ μας και ένα μαζί σας. Αλλά... Είμαστε Έλληνες. Αλλά... Εσείς είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Η χώρα θα διαλύσει. Προτιμώ να πάνε στο διάολο και Σαμαράς και όλοι τους, παρά να διαλύσει η χώρα. Είμαστε ο σπόρος που δεν πεθαίνει και θα τα καταφέρουμε. Ω πάρε μεγάλε. Αλλά... Είμαστε τραγέλαφος. Απευθύνομαι σε εσάς, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας. Έχετε μου εμπιστοσύνη, μαζί θα αλλάξουμε την Ελλάδα, οι Έλληνες μπορούμε. Ω πάρε μεγάλε. Αλλά... Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας Χριστός εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Ευτυχώς. Όσοι παρακολουθείτε ποδόσφαιρο σας αρέσει και όσοι διαβάζετε ταυτόχρονα, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι αυτή η κατηγορία που να διαβάζει και βιβλία και να βλέπει και ποδόσφαιρο, φαντάζομαι πάρα πολύ. Θα έχετε την ευκαιρία, αν σχηματίσετε τον τηλεφωνικό αριθμό 211-200-8200, να πάρετε το βιβλίο που συνέγραψαν οι συνάδελφοι πριν πολλά χρόνια σε ανύποπτο χρόνο, Νίκος Μπογιόπουλος και Δημήτρης Μιλάκας, με τίτλο «Μία θρησκεία χωρίς απίστους ποδόσφαιρο» από τις εκδόσεις Λιβάνι. Τι βιβλίο είναι αυτό, επειδή έχει βγει αρκετό καιρό, αλλά το θυμηθήκαμε και σας το προσφέρουμε. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε σε αυτόν τον αριθμό θα πάτε από αύριο να το παραλάβετε. Το «Μία θρησκεία χωρίς απίστους ποδόσφαιρο» είναι ένα βιβλίο που βάζει βαθιά τον Ιστέρη σε ένα άθλημα που μετατρέπεται σε όργανο επιβολής της κυριαρχίας των ισχυρών. Ο αναγνώστης μέσα από τις σελίδες του περιηγείται από τις αλάνες των αρχών του 20ου αιώνα και τα γήπεδα της Μακρονήσου μέχρι τον άθλο της Πορτογαλίας, θυμόσαστε, και τη μιζέρια της Παράγκας. Θυμάμαι το όταν το είχα διαβάσει κι εγώ. Το βιβλίο είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα της τιμής και του καθήκοντος, τότε που οι Γερμανοί έμπαιναν στην Αθήνα και ο Τσολάκογλου, τι σας θυμίζει, ο διορισμένος πρωθυπουργός των κατοχικών δυνάμεων, καλούσε την νεολαία να εγκαταλείψει την πολιτική και να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρό της. Αλλά η νεολαία και η οργάνωσή της, η ΕΠΟΝ, απαντούσε πολεμώντας και τραγουδώντας, αλλά και παίζοντας μπάλα. Τα θυμίζει όλα αυτά το βιβλίο, γι' αυτό τα αναφέρω. Τότε που η Ελλάδα αναμορφωνόταν στα Μακρονήσια και τα Ξερονήσια, αλλά που ο πρωταθλητής Ολυμπιακός κατατροπωνόταν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από την ποδοσφαιρική ομάδα των πολιτικών κρατουμένων της Μακρονήσου. Γιατί έχει συμβεί και αυτό σε αυτόν τον τόπο. Καταδικαστέντες και φυλακισμένοι μακρονησιώτες είχαν φτιάξει μια ομάδα που δώσαν αγώνα με τον Ολυμπιακό. Τότε που ο λοχαγός του Ελλάς και ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Νίκος Γόδας, ήρωας της μάχης της ηλεκτρικής και μαχητής στα Δεκεμβριανά, εκτελούνταν από το δολοφονικό απόσπασμα, κοιτώντας του δολοφόνου του στα μάτια και φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ιστορία, σαν και αυτή του Νίκου Γόδα, ίσως σε κάποιους φανεί ακατανόητη, όχι όμως και στον Καμί. Όπως σημειώνεται στο βιβλίο, μας το θυμίζουν οι δύο συνάδελφοι, ο Αλμπέρ Καμί, σαν τερματοφύλακας της ομάδας του Πανεπιστημίου της Αλγερίας, είχε αντιληφθεί το ακατανόητο και το εξηγούσε λέγοντας: «Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο». Αυτά και άλλα πολλά στο βιβλίο των συναδέλφων. Οι πέντε θα το πάρετε, οι υπόλοιποι, αν θέλετε, αγοράστε το. Καλή εποχή για να αγοράζει κανείς βιβλία, έρχεται και καλοκαίρι. Μέχρι να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, φαντάζομαι θα έχουν συμπληρωθεί οι πέντε πρώτοι. Ναι. Ντιν ντιν, ανάπτυξη. Μπα, σταυρός, το γύρισμο, ρίποτα μίσια έγινες. Ντιν ντιν, ανάπτυξη. Όχι, εννοώ για τους Κινέζους, παιδί μου. Αν και το στομάχι σου είναι ποτάμι. Ναι. Τσίμπα probiotics της Quest, ιδανικός συνδυασμός προβιωτικών. Κάτσε το έχω στα αγγλικά. Capsule cell, maltodextrin, έχει μέσα, περίμενε, lactobacilli culture, magnesium stritare και είναι ascorbic acid. Αυτά όλα σε ένα χαπάκι τώρα. Πράγματα που δεν τα ξέρεις στα αγγλικά, τα παίρνεις ένα χάπι και περνάει το ποτάμι της κοιλιάς σου. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πόσα δις ήταν τελικά οι συμφωνίες με τους Κινέζους. 5, 6, 7, πόσα. Συμφωνία 5 δις ευρώ υπέγραψαν σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κινέζος ομολογός του. Κόλε! Με οικονομικές συμφωνίες ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ έφτασε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα ο Κινέζος Πρωθυπουργός. Κόλε! Οι δύο Πρωθυπουργοί υπέγραψαν 19 οικονομικές συμφωνίες ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κόλε! Κατά την παρουσία του Λί Κετσιάνγκ, στη χώρα μας θα υπογραφούν 19 συμφωνίες συνολικής αξίας περίπου 7 δις. Κόλε! Πόσα δις? Ναι. Είναι μια μυστική συμφωνία που δεν θα ανακοινωθεί ακόμα. Εντάξει. Εντάξει. Α. Θυμάσαι στις αρχές Σεπτεμβρίου τότε που το Πασόκ έκανε εκείνο το συμπόσιο στο οποίο δεν ήταν ο Παγκάλος γιατί θα πήγαινε στην Κίνα για δουλειές. Ναι, αυτές ήταν οι δουλειές του Παγκάλου. Αυτό σου είχα πει τότε ότι αν. Πάντα τέτοια. Αν κλειστούν συμφωνίες με τους Κινέζους, να θυμόμαστε ότι ο Παγκάλος πήγε στην Κίνα για δουλειές. Ωραία, αν δεν κλειστούν. Αφού κλείστηκαν, έτσι δεν είπαν τα κανάλια. Άμα το είπαν τα κανάλια, τέλειωσε. Τέλειωσε. Ποια κανάλια το είπανε, για να καταλάβω πόσο τέλειωσε. Σύνδεση τώρα μέσω δορυφόρου με τη Βραζιλία και τον απεσταλμένο μας τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Αλέξανδρε, βλέπω ότι έχεις δίπλα σου και τον παίκτη μας τον Παναγιώτη Τουρέ. Ναι. Ναι, χαίρετε. Ο Παναγιώτης ο Πουρές είμαι. Ο Πουρές. Από πατάτα ή από μελιτζάνα? Όχι, όχι. Καθαρή πατάτα. Από το Αταζούν. Αταζούν. Η γελία είναι αυτή η τρέμυρο. Είναι δυνατό, αρέσει, ρε. Είναι δυνατό. Ναι, αυτό περίμενες. Ακαζού και πουρέ. Αποστολή, έλα. Τη μεγαλύτερη είδηση προχθές την πνίξατε όλοι και εσείς και τα κρατικά κανάλια που ήρθε ο Κινέζος. Τι άλλο ήρθε να αγοράσει πια, έλεος? Δεν ήρθε να αγοράσει, ήρθε να μαζέψει κουταλομαχαιροπύρουνα και να φέρει ξυλαράκια. Να και μετά λέτε εσείς ότι δεν υπάρχει ρεύμα τουρισμού από την Κίνα. Ορίστε, να το ήρθε ο Κινέζος. Πόσους άλλους περίμενες κι εσύ? Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Έχω μάθει τη σύνθεση τη εθνική αύριο, να σου πω. Πες το, ναυάγιο θα είναι έτσι κι αλλιώς, για πες το. Ο Παναγιώτης ο Τουρέ θα παίξει στο κέντρο. Ναι. Στην επίθεση θα είναι ο Αντωνάκης ο Μουσκαράς, ο Κίκας, ο Γκέκας και ο Βαγγέλας ο Πουρές. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας. Ω, πάρε μεγάλε. Αλλά. Το μάτι θα μεταδώσει η Deutsche Welle. Αλλά. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Χανιά σας παίρνω τηλέφωνο. Μπράβο, μα γεια σας. Πού πήρα καταρχήν. Τι που πήρατε. Σχηματίσατε ένα αριθμό στην τύχη, ήταν. Λέτε είμαι στα Χανιά, κάτσε να πάρω Αθήνα. Έχω να μιλήσω με Αθήνα, να δω τα νέα, τι συνέβη. Δεν θέλω εσένα, τον Νίκο. Πού πήρες, άνθρωπέ μου, λέγε. Δεν μιλάς τώρα, ε. Τα ξέρω εγώ αυτά τα παλικάρια της Κρήτης. Σούλα, μίλα. Το Χατζηνικολάου θέλω. Μπα. Ναι, και τον έχω εδώ δίπλα, κάτσε να στο δώσω μια στιγμή να μιλήσετε. Ήταν εύκαιρο να μιλήσει με κάθε Χανιώτη. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, Αποστολή? Καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Σε σκεφτόμουν στο μπάνιο εχθές, ε. Στο μπάνιο? Ναι, στο μπάνιο. Α, τι, δυσκολιότητα? Ήμουνα στο μπάνιο, όχι, όχι, έκανα ντουζ. Α. Και σκεφτόμουν ότι ρε Αποστολή, έχουμε μεγαλώσει μαζί, ρε Αποστολή. Εμείς. Α, στο διάλογο που μεγαλώσαμε, εσύ μεγάλωσες. Εγώ μεγάλωσα και απλά σε άκουγα. Εσύ αυτό. Είσαι σε κασετόφωνο από το 2002. Σε κασετόφωνο είμαι. Σε κασετόφωνο είσαι, δεν είσαι πραγματικός. Έχεις ακόμα κασετόφωνο? Αποστολή έχω ακόμα. Είχα κι εγώ ένα που από τη μία πλευρά ήταν μπλε, από την άλλη πλευρά ήταν κόκκινο. Δεν θυμάμαι τη μάρκα. Αν το βρεις, στείλ το μου. Και η Μανούλα μου, ρε, η συγχωρεμένη, όσο μεγάλωνε, μπέρδευε τα ονόματα. Και του Πάγκαλου, θα φύγει η Μανούλα, θα κλάψει για μένα. Όχι, για την Όλγα Τρέμιλα. Α, εντάξει. Μα κυτρέμει, είναι Μανούλα. Μα, Μανούλα. Μανούλα μου. Τραβηγμένη Μανούλα μου, να το πω πιο σωστά. Μανάρα μου. Πλαστική Μανούλα μου. Πλαστική. Το χόντρινε τώρα. Το χόντρινε πολύ. Δεν το χόντρινα, το τσίτωσα. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο. Οι πέντε που θα πάτε αύριο από αύριο και μετά από τις εκδόσεις Λιβάνης στη Σόλωνος 98 στο κέντρο να παραλάβετε το βιβλίο με τίτλο «Ποδόσφαιρο, μια θρησκεία χωρίς απίστους» των συναδέλφων Μπογιόπουλου Μιλάκα είναι οι εξής. Η κυρία Μαρία Ζούλα, ο κύριος Χρήστος Ντάγιος, ο κύριος Στέφανος Βενιέρης, ο κύριος Νίκος Ταλούμης και ο κύριος Απόστολος Τζενίδης. Θα πείτε από Ελληνοφρένη, έχω κερδίσει το βιβλίο. Θα το παραλάβετε και καλή ανάγνωση. Ο κύριος Λαβαζάνης Μουζίου δήλωσε εμένα εύθραστος πριν από αρκετό διάστημα, πριν από τις εκλογές, ότι ναι, εγώ είμαι κομμουνιστής. Εσείς είστε κομμουνιστρία. Βεβαίως. Και δεν ντρέπονται που το λένε δημόσια. Ένα μήνυμα ακροατή το έστειλε και χθες, αλλά δεν προλάβαμε. Οι εργαζόμενοι της ηλεκτρομηχανικής Κύμης, εταιρείας που ανήκει στον όμιλο ΕΑΣ, κρατική αμυντική βιομηχανία, παραμένουμε 18 μήνες απλήρωτοι. 18 μήνες. Οθούμενοι σε πλήρη εξαθλίωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη διοίκηση του ομίλου. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε, σε εισαγωγικά, υποχρεωτικά, θαυμαστικό, στη δίθεν διάσωση, πάλι εισαγωγικά, της αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τις εντολές της Τρόικας και των συνεργατών της, Σωματείου Εργαζομένων Ηλεκτρομηχανικής Κύμης. Είναι κάποια τέτοια μικρά για όλους εμάς εδώ, αλλά τεράστια για αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι 18 μήνες απλήρωτοι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τους ίδιους, αλλά για όλη την επικαιρότητα αυτά τα μικρά δεν τα μαθαίνει και ποτέ κανείς. Και αν δεν μας το είχατε στείλει και σαν μήνυμα, πάλι δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι. Δεν είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν τέτοιες πολλές γωνιές στην Ελλάδα ανάπτυξης και success story συνεχώς. Είτε είναι ημικρατικά κρατικά, είτε και ιδιωτικές εταιρείες, γιατί και εκεί ανθεί η ανάπτυξη. Τι θα γίνει με τη ΔΕΗ? Έχουν αρχίσει οι μικροί, οι μεγάλοι. Πάλι κάποιοι θα θησαυρίσουν. Πάντα με φόντο τον ελληνικό λαό και το πώς θα πληρώνει φτηνότερα τιμολόγιο, που αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά θα θησαυρίσουν κάποιοι και ένα έργο που θα μπορούσε να το κάνει μια κρατική εταιρεία με σωστή διαχείριση και όχι με λαμογές, θα το κάνει μια ιδιωτική εταιρεία με πιεσμένους μισθούς, πιεσμένους εργαζόμενους, αλλά τεράστια κέρδη. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η ανάπτυξη. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα σύνηθες. Τι θα γίνει όμως με το νερό? Την ιδιωτικοποίηση των εταιριών νερού θα το μάθουμε τώρα, γιατί έχει καθαρή θέση ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν ήταν βουλευτής παλιότερα, συνεργάτης του Σαμαρά, Φαΐλος Κρανιδιώτης. Θα πρέπει κατά το πρότυπο της κατάστασης που δημιουργήθηκε στην κινητή τηλεφωνία να έχεις πολλούς πάροχους οι οποίοι με πραγματικά συνθήκες ελεύθερης οικονομίας και ανταγωνισμού να διαγωνίζονται και το ποιος θα προσφέρει φθηνότερες υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όχι στο νερό όμως, κύριε Κρανιδιώτη. Δεν σ' άκουσα. Όχι στο νερό όμως. Όχι, για το νερό. Ναι, και ό,τι καταλάβατε εσείς, καταλάβαμε και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπήρξε μετά απάντηση, διακόψε ο ένας τον άλλον και δεν μάθαμε ποτέ τι ακριβώς πρέπει να γίνει με το νερό. Βεβαίως δεν θέλουμε την άποψη του Κρανιδιώτη, ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει και με το νερό, τι έγινε και στις άλλες χώρες που τα ιδιωτικοποίησαν σε κάποια φάση και ειδικά το νερό έχουν αρχίσει και τα παίρνουν πίσω, τις εταιρείες του νερού, το κράτος, διότι κατάλαβαν πάρα πολλά. Αλλά εδώ είμαστε ακόμη πιο πίσω και πρέπει να διανύσουμε όλη αυτή την απόσταση της ανάπτυξης που οδηγεί στην ανάκαμψη, τη σύμπτωση. Πώς γίνονται όλα αυτά σε αυτόν τον τόπο? Με διαφάνεια, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Κανείς δεν μπορεί να πάρει κανένα έργο, ούτε ο Κινέζος, το αεροδρόμιο του Καστελίου, εάν αυτό δεν το πάρει μέσω διεθνούς βιοδοτικού διαγωνισμού. Άρα στην Ελλάδα και η διαφάνεια, με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική νομοθεσία, και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κατοχυρωμένες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πάρα πολύ ευχάριστο. Αν κάτι είναι κατοχυρωμένο, είναι αυτό. Η διαφάνεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Πού να πρωτοκοιτάξεις? Σκουριές, εκεί και αν υπήρχε διαφάνεια, και κυρίως προστασία περιβάλλοντος. Οι εικόνες που έρχονται συνεχώς δείχνουν ένα πολύ ωραίο δάσος, αρχαίγωνο σε κάποια μεγάλη του έκταση. Σιγά σιγά να το σκάβουν οι μπουλντόζες και να φαίνεται τι ακριβώς υπήρχε κάτω από αυτά τα μίζερα δέντρα, τα οποία έστεκαν εκεί για δεκαετίες. Βλέπουμε το υπέδαφος και ανακαλύπτουμε πώς ακριβώς είναι ο φλοιός της γης. Πολύ χρήσιμα πράγματα και ταυτόχρονα τα μεταλλεύματα πάλι πηγαίνουν σε κάποιους λίγους. Για να έχουν δουλειά κάποιοι των 300, 400, 500, maximum 700 ευρώ. Ανάπτυξη και success story, να μην το ξεχνάει ο αχάριστος ελληνικός λαός. Ναι. Παρακαλώ, είναι από τον κύριο Κωνσταντίνο. Ποιο Κωνσταντίνο? Το Βαγγέλη, του Βαγγελίου, πώς λέγεται αυτός. Εκεί που είναι το γιατρό. Α, εγώ είμαι. Πείτε μου, γιατί δεν μου λέτε το γιατρό? Α, μου είπε ο Ηλίας να σας πάρω τηλέφωνο για αυτά τα complex call. Ναι. Ποιος Ηλίας με τα βραχιόλια? Ναι. Ο ξυρισμένος? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ποιος? Ο Ηλίας ο Βασιλείου. Α, μάλιστα. Έτος. Μου είπε ότι τα complex call να πάρω αυτά για την καταρροή που έχω. Complex, complex call. Παίρνεις τηλέφωνο, σου λύνει όλα τα complex. Complex call, πήρα δύο δισκία και μου σταμάτησε η καταρροή. Αλλά το πρόβλημα είναι εδώ με τη γυναίκα μου, ότι κάτι έπαθα στο. Τι να πω τώρα, ντρέπομαι. Καταλάβετε με. Τι, πέφτω πουλίαση. Εγώ δεν μπορώ. Πέσιμο. Ναι, δεν μπορώ να. Σιγά μου, λες και πριν μπορούσες. Ή λες και ήθελες. Τώρα έχεις την δικαιολογία. Τα παλιοφάρμακα πες. Πες ότι σου τα έδωσα εγώ, γιατρός ο Κωνσταντίνος. Ναι, τι θα κάνω εγώ. Τι θα κάνεις εσύ. Κάνω τώρα που να τα σταματήσω. Θα χρησιμοποιείς τη δικαιολογία προς όφελό σου, κουτούλι. Μα θα μου φύγει. Τι να σου φύγει, γυναίκα. Τέτοια τύχη έχεις και ψάχνεις να τη διώξεις. Ναι, αλλά εγώ τώρα πήρα για συμβουλή, δεν πήρα για να πέσει. Συμβουλή είναι αυτή, συμβουλή. Δώσε και μια σφαλιά να πάει από εκεί που ήρθε. Τη γυναίκα μου καλέ. Ναι, μωρέ κλωτσιά να πάει από εκεί πέρα, στο διάλο. Για τις μαλακίες που λέει για τους Ναζί και τέτοια. Έχουμε συγγένεια εμείς, δηλαδή. Θέλω να το πω πολλά χρόνια, αλλά τέλος πάντων βρήκα την ευκαιρία τώρα που τον άκουσα στο ράδιο και είπε τη μαλακία του πάλι. Ότι αν δεν υπήρχε το βρωμερό ΕΑΜ και η. Η Ελλάδα θα ήταν Μονακό, τα ξέρω αυτά. Πριγκιπάτου. Και Μονακό θα ήταν, αλλά δεν θα σκοτωνόντουσαν και οι Έλληνες. Δηλαδή οι Γερμανοί Ναζί δεν θα σκοτωνάν τους Έλληνες. Πήγαιναν αυτοί οι Ελληνοί βρωμιάρες μαζί με τους Τσάμιδες και σκοτώναν Έλληνες. Αλλά τώρα που Τσάμιδες. Για πείτε μου. Σκότωνανε Γερμανούς, στείνανε ενέδρες εκεί στα χωράφια και τα λοιπά, στα αριάκια. Ναι. Μετά πήγαιναν ήδη. Αριάκια, αριάκια, αριάκια. Ναι. Ναι, και πήγαιναν εκεί με τις κουκούλες, οι τσάμιδες μαζί με τους ρουφιάνους, τους εαμίτες και τους ελασίτες. Κυρίως. Και... γιατί οι ρουφιάνοι αυτοί ήταν. Ναι, και φτιάχνανε να ξέρεις. Σκότωνανε και όλο το Δομοκό, όλα τα χωριά. Πέραναν μετά τις περιουσίες και γι' αυτό φτιάξανε και κάποιοι λεφτά. Δηλαδή να κοιτάξουμε ότι αυτή να κοιτάξουμε, να κοιτάξουμε και να μην ξεχνάμε την ιστορία που δεν ξέρουμε. Αυτό βασικά. Την ιστορία αυτή με το Χριστόδουλο, με το Χριστόδουλο λέω, με το Σάββα, τον ξέρω, την ξέρεις, με το δικαστήριο. Α, για την κατοίκον κράτηση εννοείς. Πηγαίνω την Πέμπτη το πρωί στο σπίτι, γιατί τα παιδιά τώρα πια δεν έχουν σχολείο. Α, νόμιζα τα παιδιά τώρα πια δεν έχουν ζωή, όπως την τραπετσόνα, που ισχύει και αυτό. Το χέρι τους είναι να την αποκτήσουν. Λοιπόν, πηγαίνω που λέω στο σπίτι, βλέπω Mega Channel, βλέπω τον κύριο Κωστόπουλο με την κυρά του εκεί μαζί και χασκανίζανε. Και χαζογελάγανε. Και σκέφτηκα το ελληνικό δημόσιο και το φορολογούμενο τον Έλληνα. Ποιος έχει βλάψει περισσότερο, ο Κωστόπουλος και το Mega με τα δάνειά του ή ο Σάββας ο Ξηρός? Αυτό αναρωτήθηκα. Άσε που στην περίπτωση που ο Σάββας ο Ξηρός, ναι, ό,τι λεφτά από οποιαδήποτε κλεμμένα είχαν κάνει, είχαν απαλωτριώσει. Ναι. Τα έκανε επένδυση αυτή τη στιγμή, ναι, μια χαρά θα του φύγει το χέρι ο Σαμαράς, μια χαρά θα κολοτριβόταν δίπλα του να φωτογραφηθεί. Εγώ πάντως άμα δω το Σάββατο. Το πρόβλημά τους με τον Ξηρό και με αυτούς είναι αυτό. Ότι δεν έχουν επενδύσει στην Ελλάδα. Και έτσι πως δεν του κάθεται η ανάπτυξη του Σαμαρά από πουθενά, ένα τσούπ ανάπτυξης να έφερνε ο Ξηρός με μια μικροεπενδυσούλα, ένα μαγαζάκι να άνοιγε, βραβείο επιχειρηματικότητα θα του δίνε. Για δόξα και τιμή. Όχι στη Χρυσή Αυγή, έχω βαρεθεί. Κάτσε, όχι, βγήκε μα. Δόξα και τιμή στα αχυδόφιλου πλάσ Biotics, α πούμε. Ε, ψήθηκε. Πίζα πρίγια και εσύ, μαμί. Φιλικά βακτήρια για τη διατήρηση τη υγεία, ομαλή λειτουργία του εντέρου, φάση και έτσι, ε. Χέζω κανονικά σου λέω. Α, χέζει κανονικά. Αλλά. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάντα τέτοια. Στη Δήμητρα Λιάννη. Τι. Δόξα και τιμή στη Δήμητρα Λιάννη. Στη χείρα, παιδί μου, θα λέει, στη χείρα. Στη χείρα που δεν μα χάρισε άλλο ένα διάδοχο να τη ζαμίσουμε για άλλα 100 χρόνια. Στη χείρα του μεγάλου ηγέτη που τόσο το χρωστάμε. Σε αυτόν, στον πατέρα του, στο παιδί του, στα άλλα παιδιά του, γενικώ. Το παιδί του, ειδικά το τελευταίο κοινό με το μουστάκι, άστα να πα στα διάλογα. Απ' τα αφήνω, δεν πάνε. Όταν είδα τη Νέα Δημοκρατία να φουντώνει, τρελάθηκα. Έβαλα τη συγκυβέρνηση να κάψω τα ξερά χόρτα στο χωράφι μου. Ούτε που το σκέφτηκα, ούτε θα πιάσει αέρα. Τι να σα πω. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Η Νέα Δημοκρατία είναι απρόβλεπτη. Γι' αυτό. Ας πάρουμε όλα τα μέτρα μας. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασόκ μπορεί να φέρει την καταστροφή. Επιτέλους, να φέρει κάποιος αυτή την καταστροφή, γιατί όλοι θέλουν να την αποφύγουν και όλο η καταστροφή έρχεται. Ας βγει κάποιος να πει: εγώ θα τη φέρω κανονικά. Να έρθει από το σωστό δρόμο για να γλιτώσουμε τα μονοπάτια και τις αργοπορίες. Είναι καλό, πολύ ενθαρρυντικό να ακούς μια φωνή να εκφράζει την φτώχεια σε αυτό τον τόπο. Και αυτή η φωνή δεν άργησε να βρεθεί. Και όσοι καταφέρουν να αποδράσουν λένε ότι θα κόψουν τις μέρες των διακοπών, δηλαδή δουλεύει από εδώ και πέρα διακοπόμετρο, να το πούμε έτσι, και στη μεγάλη τους πλειοψηφία προτιμούν τον τόπο της καταγωγής τους, δηλαδή το πατρικό τους σπίτι, ή επιδιώκουν να φιλοξενηθούν στο σπίτι κάποιου συγγενή ή φίλου. Η Όλγα Τρέμι βεβαίως ήταν αυτή, μιλάει για τα όσα θα συμβούν αυτό το καλοκαίρι, τα περιγράφει πάρα πολύ καλά, και επειδή βλέπαμε χτες τις φωτογραφίες των Ναζί που χαιρετούσαν και μας λένε ότι δεν είναι και Ναζί και όλοι αυτοί που ψήφισαν και δεν ψήφισαν και θα ψηφίσουν εν γνώση τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θυμηθήκαμε το τραγούδι των υπεραστικών του Αδόλφου Τα Εγγόνια. Του Αδόλφου Τα Εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά. Πως δεν θυμούνται του παππού του στον Ταλκά του 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό το σφύρι έχω στο κεφαλί το δρέπανι στο λαιμό τζάμπα οι αστήμες πρόχναν σβήσω το καημό και μπελάδες θα έχουν πάλι με το Γεωργιάνο κι όλο έσκουζε ο Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές οχ Εύα μου. έχω στα αυτιά σίδια της. Πότε χιτής και ασφάλιτης, πότε ταγμάτα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Μα το δείχνει η ιστορία, σαν θέληση ο λαός, και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζω αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας λύσανε οι ασλοί. Ένα απλό, λαϊκό, τραγούδι, καινούργιο από νέα παιδιά. Κάπως έτσι σας αφήνουμε, ακολουθεί λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Όλοι χρειάζονται. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, όλοι χρειάζονται. Καλημέρα από όλοι μας. Καλημέρα. Τι είπε αυτό το κορίτσι το πεντάμορφο, η Εφη Χριστοφιλοπούλου, τη λένε. Σταμάτα, θα ξεράσω. Ναι, παιδί μου, τυχοτύχη κορίτσι, να σου πω κάτι. Κορίτσι, το κορίτσι που σου γυρνάει το άντερο. Αυτό είναι το κορίτσι. Το πετυχημένο. Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Λέει, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Εκτός από το να υπογράφεις να φύγουν χιλιάδες άνθρωποι, αυτό να τη σφυρίξει κάποιος. Να βάζεις κάθε μέρα το βάρναλι. Κάθε μέρα βάρναλι. Δεν αντέχει ο κόσμος. Να βάζεις που λέει, αν δεν θυμάσαι. Δεν αντέχει ο κόσμος, σου λέω. Καλά κάτω εσύ, τι σε νοιάζει για τον κόσμο. Αντέχει πολλά. Να το βάλω το βάρναλι με ένα χαλάκι από κάτω, Πάολα, να ακούγεται. Για να περάσει πιο εύκολα. Δεν περνάει αλλιώς ο βάρναλι. Κάθε μέρα βάρναλι. Άσε που θα ακούνε, δεν ξέρουν τι είναι. Να το τσιτώσω έτσι με λίγο Πάολα, λίγο αργυρό. Κάνε το combination, δεν τις ξέρω όλες τις ειδικότητες. Γιατί εγώ τις ξέρω, μωρέ, το κάθε τσόκαρο. Να σου πω, μωρέ, Αποστόλη μου, αυτό που λέει αν δεν θύμα, αν δεν ψώνιο, μήπως τυχόν και ξυπνήσουν, κατάλαβα. Καλέ αυτό λες τόση ώρα. Ο Σφακιανάκης το λέει αυτό. Δεν μπέρδεψες και εσύ βάρναλες, λέω ποιος είναι αυτός. Το Σφακιανάκη να βάλω. Χαίρετε. Ναι, ναι. Τι κάνετε? Καλά. Άκουσα την κυρία Χριστοφιλοπούλου τώρα. Απαπαπαπα. Μήπως έχει και τα ρίτιδα. Τι εννοείς? Ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχει. Και στεναχωρέθηκα. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτά τα γυναικεία, αλλά είναι μια κυταρίτιδα ολόκληρη. Sorry κιόλας. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με τον Άδωνη. Με τον Άδωνη γιατί? Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που τον βγάλανε από το Υπουργείο. Εντάξει, τον βγάλανε. Του έκανε coach rotation με τον άλλο, τον τσεκουροφόρο. Έκανε rotate ακροδεξιούς. Φυσικά. Ναι. Έλα, μωρή Λουλού. Καλέ, τι ωραία τραγούδια είναι αυτά από μέσα. Ακούω αυτούς βλάκες ελληνοφρένειας, μωρέ, και έχουν κάτι. Βλάκες, γαμώ τα παιδιά, έχω ακούσει εγώ τι να πω άλλους. Από προσωπική εκτίμηση συμφωνώ μαζί σου. Η καλύτερη εκπομπή και έτσι, τέτοια φάση. Και δεν τα λέω εγώ, ο κόσμος. Κάτι φιλαράκια που να φανταστείς είναι και επικριτική μαζί μας. Αυτό είναι προτροπή για γλύψιμο, αφού ξέρεις ότι σε γουστάρουμε, βρε καθήκη, γι' αυτό σε ακούμε τόσα χρόνια. Καλέ, σταμάτα. Δεν ήθελα, yeah. Κοκκινίζω, σταμάτα. Να σου πω, μπορώ να κάνω ένα ετεροχρονισμένο σχόλιο της προηγούμενης εβδομάδας, απλά επειδή δεν μπορώ να σε πιάσω. Ναι, καλέ. Λοιπόν, άκουσα στην εκπομπή της Τετάρτης, την ημέρα που λείπει ο Νίκος, την εκπομπή που είχαν στήσει τα παιδιά εκεί, να πούμε, και άκουσα τον Μπάκη που έδινε συνέντευξη στον Άκη ότι του προκάλεσε έκπληξη, λέει, τη στάση του κυρίου Βενιζέλου, γιατί όταν είχε σταλεί ο φάκελος του βατοπεδίου, έκανε και αυτό τα ίδια. Ξέρω εγώ, ήθελε οπωσδήποτε να εξεταστεί και τέτοια. Ενώ το. Ο Παυλόπουλος μέχρι εκεί είναι, μέχρι την έκπληξη. Τραβάει την έκπληξη και μετά αράζει. Κάθε παρακολουθεί. Ο Πάκης έκανε αυτό που κάνει ο Βενιζέλος τώρα, έτσι. Δεν το συζητάμε, αλλά η έκπληξη μου, φίλε, μεγάλη ξεσκιά είναι. Και εσύ έκπληξη. Αυτή η μαλάκια στη δική μα, οι Έλληνε, ο λαό, ο κόσμο. Πώς ρε φίλε ανέχονται και του στείλουν κατάμουτρα, ρε μαλάκια. Κάνουν ό,τι κάνουν και του στείλουν κατάμουτρα. Είχε έκπληξη γι' αυτό. Ακόμα ρε. Δεν είναι επόμενο. Είμαι αισιόδοξο, ρε φίλε Αποστολή. Είμαι αισιόδοξο και ακόμα εκπλήσωμε. Ναι, πώ γίνεται και τέτοια. Εκπλάγομαι, παιδί μου, όχι εκπλήσωμε, εκπλάγομαι. Όπω θε, βάλω το γαμπό τον αντιχρονάτε να μην αρχίσω και βάζει μπίπνα. Έλα, να σε καλά. Μην ξανακούσω νεοδημοκράτη, ταξιτζή, σουβλατζή, φαρμακοποιό, ελεύθερο επαγγελματία και πει κάτι για τον Σαμαρά να τον πλακώσω. Στο βιογραφικό του Σαμαρά γράφει επί λέξη. 1974 εγκλούσε τη διδακτορική διατριβή του με θέμα σχέσεις πολυεθνικών εταιριών και κυβερνήσεων. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Είδες, κι άλλος τίμιος. Μα εσύ νόμιζε ότι μόνο σήκωνε τη ζύμη στον αέρα για να φτιάξει την πίτσα. Σιγά. Λοιπόν, μπες το. Είναι τίμιος ο άνθρωπος και τα έχει κάνει και τα λέει. Τα έχει σπουδάσει από το 74 αυτά. Κατάλαβες πόσο μπροστά είναι ο Αντώνης. Όλοι θα γίνουμε υπάλληλοι πολυεθνικών. Γεια σου, Λιμπερόπουλε, φυλάκια, γεια. Είμαστε όλοι ένα.